أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Enbiya suresi 25. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Evet, senden önce de hiçbir peygamber göndermedik ki o peygamberlere benden başka gerçek ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Allah gönderdiği tüm peygamberlere vahyini bu şekilde iletiyor. Birinci madde bu: benden başka kimseye kulluk etmeyin, sadece bana kulluk edin. Sadece beni tanıyın. Sadece bana kul olun. Sadece benim huzurumda, benim önümde eğilin. Bana secde edin, benim emirlerimi dinleyin. Başka kanunlara, başka emirleri değil, benim emrimi dinleyin. Rabbimiz tüm gönderdiği peygamberlere aynı şekilde vahyetmiş. Hepsine vahyettiği gerçek bu. İlk sıradaki söylenen bu. Tüm peygamberler de toplumlarına gelince Allah'ı tek olarak bilin ve ona kulluk edin. Ona köle olun, ona ibadet edin demişlerdi. İşte Rabbimiz bu 25. ayette de aynı gerçeği vurgulamış oluyor bizlere. Evet, La ilahe illa ene fa'budu. Benden başka gerçek ilah yoktur, hepsi sahtedir. İlahlık iddiasında bulunanlar hepsi sahtekardır. Gerçek ilah benim, sizi yaratan benim, rızık veren benim, size imkan tanıyan benim, dolayısıyla benim yolumda gidin, benim emrimi dinleyin ve bana kul olun diye vahyetmiş Rabbimiz tüm peygamberlere. اَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Rahman olan Allah melekleri kendisine evlat edindi dediler. Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Haşa! O Allah ölümlülere mahsus olan evlat edinme eksikliğinden mutlak anlamda uzaktır. Bilakis Allah'ın o yarattığı melekler Allah'ın seçkin ve şerefli kullarıdır. Melekler Allah'ın kızları olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ama Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Meleklerin erkeklikleri, dişlikleri yoktur. Onlar Allah tarafından yaratılmış, kendilerine irade verilmemiş, seçme hürriyetleri olmayan, tercih hakları olmayan ama devamlı Allah'a kulluk eden şerefli ve seçkin kullardır onlar. La yesbikunehu bil kavli ve hum bi emrihi ya'melun. O melekler sözle bile olsa onun önüne geçemezler ve onun buyruğuyla hareket ederler. Tüm melekler Allah'ın emrini dört gözle bekler dururlar. Hiçbir şekilde onun önüne geçmezler ve geçemezler. Onun emrinden dışarıya çıkmazlar ve çıkamazlar. 28. ayet: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ يَرْتَزَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Allah onların yaptıklarını da yapacaklarını da bilir. Ve o melekler Allah'ın hoşnut olacağı kimselere şefaat edebilirler. Ve hepsi de Allah korkusundan tir tir titrerler. Evet, meleklerin özellikleri sayılıyor. Meleklerin şefaat edebilecekleri ama Allah'ın hoşnut olacağı, razı olacağı şekilde, razı olacağı kimselere şefaat edeceği söyleniyor. Allah kimilerine değişik şekillerde değişik imkanlar verecektir kıyamet günü. Önce peygamberimize, sonra da dilediği kullarına. Onların şefaat etme, torpil geçme hakları olacak. Yani Allah'ın razı olduğu fakat bazı ufak tefek günahı olan kimseleri bu kulları vasıtasıyla şefaat ettirerek cennetine koyacak. Bu demek değildir ki birileri Allah bana şefaat izni verdi, yeryüzünde ne kadar firavun varsa, firavunun yolunda giden varsa, şeytan varsa hepsini ben cennete doldurayım, bu yetki bana verildi diyemez. Böyle bir yetki yok. Allah'ın razı olacağı ve izin verdiği oranda ve nispette kişi şefaat edebilecek, melekler şefaat edebilecekler. Evet, o melekler Allah'tan daima korkarlar, titrerler. Allah'ın emrinden santim ve milim dışarıya çıkmazlar. 29. ayet. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِم۪ينَ Onlardan her kim ki gerçekten ben onun dışında bir ilahım diyecek olsa, yeryüzünde firavunlar, yeryüzünde nemrutlar, yeryüzünde nice değişik isimlerde kişiler ilahlık iddiasında bulunmuşlar. Allah da kim oluyormuş, ben de bir ilahım. Firavun, ene rabbükümül a'la demek suretiyle, en yüce Rabbiniz, hayatımızı tanzim edecek esasları koyan benim demek suretiyle, o da bu şekilde Allah'ın yanı sıra kendisinin ilah olduğunu ortaya koymuş. Rabbimiz de diyor ki, o yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunanlardan her kim gerçekten ben o Allah'ın dışında bir ilahım diyecek olsa, biz onu cehennemle cezalandırırız. Yaratılış gayesi dışında hareket edenleri biz bu şekilde cezalandırmaktayız. Evet, Rabbimiz tüm tanrılık iddiasında, ilahlık iddiasında bulunan kimselerin hepsini bu şekilde cezalandıracaktır. 30. ayet. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا Evet. Rabbimiz bu ayette buyuruyor ki, اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, görmüyorlar mı ki göklerin ve yerin başlangıçta bir bütün olduğunu? Evet, hepsi bir bütündü. Coğrafya alimleri bunu söylüyor. Yerler, gökler, her şey, bütün gezegenler hepsi bir bütündü. Sonradan Rabbimiz onları değişik şekilde parçalara ayırmış. Onlar görmüyorlar mı? Başlangıçta hepsi bir bütündü. Sonradan onları bizim ayırdığımızı parçalar haline getirdiğimizi, yaşayan her şeyi su sayesinde canlı kıldığımızı bilmiyorlar mı? Hala inanmayacaklar mı? Nerede su var, orada hayat var. Suyun olduğu yerde canlılık var. Suyun olduğu yerde hayat var, bereket var. Su olmadığı zaman toprak çatlıyor. Su olmadığı zaman bitkiler, toprağın içerisindeki çekirdekler, tohumlar kuruyor, yok oluyor, çürüyor. Nerede bir yağmur varsa, nerede bir su varsa orada bir canlılık alameti belirveriyor. Toprak canlanıyor, içerisindeki tohumlar ve çekirdekler yer altına kök, yer üstüne de gereken neyse onları veriveriyorlar. İşte Rabbimiz وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ Biz su ile her şeyi diri kıldık. İnsan bile su ile diri hale geliyor. Günlerce susuz yaşayan insanları biliyoruz. Deprem bölgelerinde bodrum katında bir hafta 10 gün susuz vaziyette yaşıyor insan. Ama adeta ölecek hale geliyor. Suyu içiverince canlanıveriyor. İşte su ile her şey canlı hale geliyor. Buna rağmen insanlar bizim gücümüzü, kudretimizi görüp bilip de hala inanmayacaklar mı? Hala inkarlarına devam edecekler mi? 31. ayet. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا ف۪يهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Dünya hareketiyle, okyanuslar dalgalarıyla insanları sarsmasın diye yeryüzünde sapasağlam dağlar yerleştirdik. Doğru hareket etsinler, şaşırmadan varacakları yere varsınlar diye o yeryüzünde yollar ve geçitler meydana getirdik. Evet, Rabbimiz kevni ayetlerden bahsediyor. Kur'ani ayetlerin yanı sıra kevni ayetler. İşte Rabbimiz kevni ayetlerden birini de böylece bu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. Biz yeryüzüne o koca koca dağları yerleştirdik. Dünyanın hareketiyle, okyanusların dalgalarıyla insanları sarsmasın, İnsanları her an bir depreme tabi tutmasın diye yeryüzünde sağlam dağlar yerleştirdik. Doğru hareket etsinler, şaşırmadan varacakları yere varsınlar diye o yeryüzünde yollar ve geçitler meydana getirdik. Evet, Rabbimiz bu şekilde yeryüzünde insanların gelip geçeceği yollar ve dağları da sapasağlam yerleştirmiş. Evet, vasıtalarımızın, otomobillerimizin ön tekerlerine road balance ayarı olarak kurşundan parça monte edilir. Direksiyonun sağa sola ayarı bozulmasın diye. İşte yeryüzündeki koskoca dağlar da dünyanın hareketiyle, okyanuslardaki dalgaların hareketiyle sarsılmasın diye Allah yeryüzüne o koskoca dağları da yerleştirmiş. Ayrıca o dağların arasına dereler, o dağların arasına yollar da meydana getirmiş ki insanlar gidip gelecekleri yerlere rahatça gitsinler, gelsinler ve doğru yolu bulsunlar diye. Devam ediyor kevni ayetleri Rabbimiz anlatmaya. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ Göğü güvenli bir kubbe ve çatı olarak yükselttik. Fakat onlar gökyüzünün işaret ve alametlerinden yüz çeviriyorlar. Evet, atmosfer tabakasının faydası coğrafya kitaplarında sayfalarca sayılır. İnsanlığa atmosferin faydaları veya hava basıncının faydaları, yeryüzündeki hava şartlarının gökyüzündeki bulutların faydaları sayılır. İşte Rabbimiz göğü de üzerimize güvenli bir kubbe ve çatı olarak yükseltmiş. Fakat insanlar bu gerçeklerden hala yüz çevirip durmaktalar. Göğe de ibret nazarıyla bakıp imanımızı artırsın diye bakmıyor kimse. Herkes değişik şekillerde bakıp geçiyor. Gökyüzü, yeryüzü diyor geçiyor. Evet. 32. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّنْ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Evet. Rabbimiz ne buyuruyor? O Allah ki geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı da yaratandır. O uzayda dolaşan gök cisimlerinin hepsi birer yörüngede yüzüp gitmektedirler. Küllün fî feleki yesbahum. Hepsi hem kendi etrafında dönüyor, hem güneşin etrafında dönüyor. Güneşle birlikte hepsi belli bir tarafa doğru gidiyor. Küllün fî feleki yesbahum. Allah'ın çizdiği bir kanunla, bir sistemle hepsi bir tarafa doğru gidiyor. Nereye gittiği meçhul. Evet, 34. ayet. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَاِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Senden önce de hiçbir insana dünyada ölümsüzlük imkanı vermedik. Peygamber olarak Süleyman peygamber bile çok büyük lütuflara mazhar olmuş, o bile ölümden kurtaramadı, o da öldü. Tüm peygamberler öldü. Ölümsüzlük kimseye verilmedi. O imkan kimseye tanınmadı. Şimdi sen ölürsen sanki o Mekke'deki Ebu Cehiller, Ebu Lehebler ebedi mi kalacaklar bu dünyada? Mutlaka. Hepsi ölecek. Mutlaka ölümü herkes tadacaktır. Çünkü şu bir gerçektir. Kullu nefsin zaikatul mevt. Her can ölümü tadacaktır. Kim olursa olsun, adı sanı ne olursa olsun, hangi asırda, hangi zamanda, hangi zeminde yaşarsa yaşasın, mutlaka her can ölümü tadacaktır. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sizi imtihan olsun diye iyilik ve kötülüklerle sınarız. Sonunda hepiniz bize döndürüleceksiniz. Evet, bu hayatın sonunda ölüm var. Mutlaka ölüm gerçekleşecek, herkesin başına gelecek. Ama insanlar bu dünya hayatında hayırla şerle imtihan olmaktalar. Rabbimiz iyiliklerle, kötülüklerle bizi sınıyor, sınamaya devam ediyor. Ve ileyna turcaun ve hepimiz zaten o Rabbimizin huzuruna dönüp mahşer yerine hesap vermek için varacağız. 36. ayet. Ve izâ râike allezîne keferû en yettehizûneke illâ huzûvâ. اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler. Seni görünce ancak alaya alırlar. Ve ilahlarımızı, putlarımızı diline dolayan bu mu derler? Rahman'ın indirdiği Kur'an'ı inkar edip kabul etmeyenler işte bunlardır. Evet. Rabbimiz yeryüzünde kafirlere bu şekilde meydan okuyor. Siz Allah'a, Allah'ın sistemine ve gönderdiği peygamberlere karşı çıkıyorsunuz. Onu alay alıyorsunuz. İlahlarımızı, putlarımızı, heykellerimizi diline dolayan bu mu diyorsunuz? Rahman'ın indirdiği Kur'an'ı inkar edip kabul etmiyorsunuz. Evet. Sonunda siz de dönüp dolaşıp benim huzuruma geleceksiniz. Kafir olarak geleceksiniz ve sizin de işinizi ben cehennemle bitireceğim. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلْ سَعُر۪يكُمْ اَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsan pek aceleci, tez canlı olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi, delillerimi pek yakında göstereceğim. Bunu benden acele istemeyin. Her kafir toplum peygamberlerinden azap ne zamansa görelim diye istemişler acele. Alelacele azap istemişler. Evet, aceleciler insanoğlu. Her iş için acele. Hayır için acele, şer için acele. Rabbimiz de diyor ki se'uriküm ayati felâ testâcilû. Acele etmeyin. Mutlaka size her şey gösterecektir. Azap da gelecek. Başınıza gelecek her şeyi kısa zamanda önünüzde bulacaksınız ve göreceksiniz. Ve yekûlûne metâ hâzel vâdu in kuntum sâdıkîm. Evet. Onlar peygamberlere diyorlar ki sözümde gerçekçiysen bu tehdit edilen azap ne zaman gerçekleşecektir? Bize bildir bakalım. Evet. Peygamberlere bu şekilde meydan okuyorlar adeta. Doğru sözlüysen, gerçekten peygamber isen o azap ne zaman gelecek? Haber ver bize. Haber verir mi Allah? Haber verse tedbir alacaklar güya. Tedbir aldırmaz Allah. Haber verse ne yapacaklar? İmana mı gelecekler? Hayır. Nice mucizeleri gördüler, imana gelmediler. Nice felaketlerle karşı karşıya kaldılar, önceki toplumlar imana gelmediler. Ama buna rağmen yine de bunlar peygambere güya meydan okuyorlar. Ve yekulûn diyorlar ki metâ hâzel vâdû in kuntum sâdıkîn. Ciddiysen, gerçekçiysen tehdit ne zaman gerçekleşecek söyle de görelim bilelim bakalım derler. لَوْ يَعْلَمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Evet. O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler önlerinden ve arkalarından kendilerini saran ateşi savamayacakları ve yardımda göremeyecekleri anı bir bilselerdi. Evet. Başlarına ne musibetler, ne felaketler gelecek onların. O gün onlar bir bilselerdi. Ama yanaşmıyorlar. Bilmeye yanaşmıyorlar ve yaklaşmıyorlar. Bel te'tihim ba'teten fetebhetuhum fela yestati'une raddeha ve lahum yunzaru. Hayır. O kıyamet onlara aniden gelecek. De kendilerini şaşırtacak. Artık onu geri çevirmeye de güç yetiremeyecekler. Onlara bir zaman da tanınmayacaktır. Kıyamet ne zaman gelsin de görelim. Ne yapacaksınız geldiğinde? O felaketle yok olup gideceksiniz zaten. Onu çevirmeye de imkanımız yok. Bir an bile size müsaade de edilmeyecek zaten. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَهَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Evet. Rabbimiz bu okuduğumuz 41. ayette de ey Muhammed diyor. Senden önce gelen nice peygamberler de alaya alınmışlardı. Onları da eğlenmişlerdi. Onları da alaya almışlardı. O alaya alanları alay ettikleri azap kuşatıvermişti. Belalarını buldular. O azap onları kuşattı ve işleri bitirdi. Evet, konu değişiyor. 42. ayetten itibaren. قُلْ مَنْ يَكْلَعُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِزُونَ De ki, gece ya da gündüz sizi Rahman olan Allah'tan geliverecek bir azaptan kim koruyabilir? Öyleyken onlar Allah'ı anmaktan yüz çevirirler. Evet, Allah'ı anmaktan yüz çeviriyor bu insanlar. Allah'tan yüz çeviriyor bu insanlar. Allah'a, Allah'tan da yüz çeviriyorlar. Gece veya gündüz ansızın bir azap gelecek. Kim engel olabilir? İşte deprem geliyor. Gece 3.30'da geliyor. Gündüz 10.30'da geliyor. Kim ne yapabiliyor? Kimse bir şey yapamıyor. Depreme karşı şöyle yapalım, böyle edelim insanlar bir sürü palavrayla insanları avutmaya çalışıyor. Allah'ın gücüne karşı ne yapabilirsin? Nasıl meydan okuyabilirsin Allah'a? Geldiği an işin biter. Tamam, yapacağın hiçbir şey yok. Mutlaka bir enkazın altında kalır gidersin. Kendimi koruma altına alayım diye sokağa çıkıyor adam. Bina üzerine yıkılıyor ve yine gidiyor. Geceleyin deprem oldu diye kaçıyor depremden. Bir trafik kazasıyla yine aynı saatte yok olup gidiyor. Öyleyse Allah'ın gönderdiği bir afete, bir belaya, bir musibete karşı tedbir alacağım demeye kalkma. Allah'a aciz bırakamazsınız, Allah'ın gücüne karşı ortaya güç koyamazsınız. Dolayısıyla gece veya gündüz böyle bir sıkıntıyla baş başa kalırsanız ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapılamaz. Hiçbir şey, insanın gücü yetmez. 43. ayet: Emlehum alihetun temne'uhum min dunina. La yestati'una nasra enfusihim ve lahum minna yushabun. Yoksa onlar gerçekten kendilerini bizim elimizden kurtaracak ilahları olduğunu mu düşünüyorlar? Hayır. O ilah edindikleri sahte şeyler kendilerine bile yardım edecek güçte değildirler. Onlar bizden de alaka ve destek görmezler. Yani insanlar kendilerini putlarıyla cehennem ateşinden kurtaracaklarını sanıyorlar. O putların önünde yalvarıp yakarıyorlar. Yani onları ilah olarak kabul ediyor. Tanrı olarak kabul ediyorlar. O sahte şeylerden medet bekliyorlar. Onlar zaten kendilerine bile fayda ve zarar verme gücüne sahip değiller ki. İnsan olarak, canlı olarak zaten acizdir, zayıftır. Veya heykel olarak yapılmış ise tahtadır, ağaçtır, dökümdür, alçıdır, demirdir veya mermerdir. Üzerine konan kuşu kovalayamıyor. Sineklere engel olamıyor. Nasıl olacak da sana faydası olacak onun? Ama buna rağmen insanlar onların elinde eğilerek onlara kulluklarını ortaya koymaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlar kendilerine bile bir fayda sağlama gücüne sahip değiller diyor. 44. ayet: Bel metta'na ha'ulâi ve âbâ'ehum hattâ tâle aleyhimul umur. اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِ الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ. Kaldı ki biz bunlara da, bunların atalarına da ömürlerinin sonuna kadar hayatın tadını çıkararak avunmalarına fırsat verdik. Yeryüzündeki herkese Allah fırsat veriyor. İmkan tanıyor. Avunun bakalım. Biraz daha benim dinime girmeyin bakalım. Neyi bekliyorsunuz? Benim büyüklüğümü görmüyor musunuz? Zerreden küreye kadar benim büyüklüğümü her şey haykırıyor. En küçük hayvandan, bitten, pireden, maddenin en küçük parçası atomdan, molekülden, en büyük güneşe, aya, yıldız sistemlerine varıncaya kadar hepsi benim büyüklüğümü ortaya koyuyor. Ama buna rağmen niçin hala insanlar yeryüzünde avunup da, yeryüzünde aldanıp da Allah'ın büyüklüğü karşısında acizliklerini ortaya koyup da iman etmiyorlar? Görmüyorlar mı insanlar? İslam orduları vasıtasıyla memleketleri her taraftan daraltarak eksiltmiş oluyoruz. Evet, Medine'de İslam devleti kuruluyor ve her bir tarafta savaşlar, her bir tarafta akıncılar giderek İslam haritasını büyütmeye çalışıyorlar. Üç kıtada İslam askerleri ve mücahitleri savaş yaparak İslam ülkesinin topraklarını artırıyor. Veya her taraftan kafirlerin yaşayacağı yerler daraltılıyor ve eşitiliyor. Bunu görmüyor mu bu insanlar? Veya yeryüzünün sahip olduğu en iyi şeylerden her gün biraz daha yoksun bırakarak cezalandırıcı müdahalelerimizle nasıl yokladığımızın farkında değiller mi? Evet, yağmur göndermiyor Allah. Ne yapabilirsin? Yeraltı suları çekiliyor 5-10 metre daha aşağıya. Ne yapabilirsin? Yağmuru göndermedi, topraktaki atılan tüm tohumlar çürümekle baş başa kaldı. Ağaçlar kurudu. Ne yapabilirsin? Gücün hiçbir şey yetmez. Allah her an müdahale ediyor. Ben varım diyor, bana inanın. Yağmuru ben gönderirim, siz yağmur yağdıramazsınız. Yerden suyu ben fışkırtırım, siz fışkırtamazsınız. Tüm canlıların, insanların, hayvanların ve bitkilerin hayatları o suyla gerçekleşiyor. Ben o suyu göndermiyorum. Yalvarıp yakarsınız diye ama yalvarmıyorsunuz. Paramız var, imkanımız var. Deniz suyunu arıtarak içeriz diyorsunuz. Her türlü suyla biz hayatımızı devam ettiririz diyorsunuz ama mümkün değil. Onları da elinizden alıversek ne yapabilirsiniz? Ne kadar gidecek dünya stokundaki sular? Deniz sularını arındıracak aletleri, edevatları nasıl yapacaksınız? Tüm insanlığın ihtiyacını karşılayacak o sistemi nasıl gerçekleştireceksiniz? Gökten indirdiğimiz yağmurlarla biz ağaçları da suluyoruz. Nebatatı da en güzel biçimde sudan istifade ettiriyoruz. Ama siz buna rağmen bizim büyüklüğümüzü, bizim yaratıcılığımızı, bizim her şeyi müdahale ederek yokladığımızın farkında değil misiniz? Şu halde dikkat edin, efehumul galibun. Üstün gelecek olan onlar mı yoksa biz miyiz? Kim üstün gelecek? Yeryüzünde teknolojisine güvenenler mi üstün, Allah'ın gücü mü üstün? Yeryüzünde parasına, imkanına güvenenler mi üstün, yoksa başkaları mı üstün? Dikkat edin, onlar mı galip, biz mi galibiz? Allah galip gelmiş daima. Gücüyle, kudretiyle tüm kafirlere Allah galip gelmiş. Allah değişik orduları vasıtasıyla değişik toplumları yok etmiş. Ad kavmine rüzgar göndermiş. Öyle bir rüzgar ki o iri yarı olan insanları saman çöpü gibi sağa sola atıveriyor. Evet, Allah'ın gücü karşısında ne yapabilirsin? Gücün neye yeter? Hiçbir şey yetmez. Yapamazsın bir şey. Öyleyse gel Allah'a kul ol. Öyleyse gel Allah'ın yolunda hayatını devam ettir. Öyleyse gel Allah'tan başkasının önünde eğilme. Galip olan kim? Allah'tır. Allah Ad kavminden sonra Semud kavmini imtihan etmiş. Onları da bir sarsıntı, bir sayha, bir bomba, bir gürültü yakalayıvermiş. Yok olmuşlar, gitmişler. Güya onlar kendilerinden önceki toplumların yeryüzüne binalar yaptığını, rüzgarla binaların yok edileceğini düşünüyorlardı. Dağların içini yontarak şehirler meydana getirdiler. Netice bir sarsıntıyla onların da işi bitirdilerdi. Nuh toplumu inanmadılar. Rabbimiz gemi yapmasını emretti Nuh Aleyhisselam'a. Yaptığı gemiye Müslümanları ve hayvanlardan da erkekli dişli birer takım bindirdi. Netice yerden su fışkırmaya, gökten de yağmur yağmaya başladı. Yani her bir yağmur damlası gemidekileri kurtarmaya yönelik yağıyordu. Geminin dışındakileri öldürmeye yönelik yağıyordu. Yerden fışkıran her bir su da yine aynı şekilde aynı maksatla yağıyor ve fışkırıyordu. Öyleyse galip olan kim? Efehumul galibur. Onlar mı galip? Ben mi galibim? Benim gücümün karşısında ne yapabilir onlar? Yeryüzünde tek başına altınıyla, gümüşüyle kurulanan Karun insanlara hava atıyordu. Ziynet eşyalarıyla süslenip toplumun karşısına çıkıyor ve ben aklım sayesinde bu altınlara, gümüşlere sahip oldum. Bu saray benimdir diyordu. Allah onu kendi başına sarayıyla birlikte yerin dibine batırıverdi. Kimdir galip olan? Karun mu? Allah mı? Yeryüzünde yine büyüklük iddiasında bulunup en Rabbükümül Ala diyen Firavun İsrailoğullarının ve Musa'nın arkasını takibe koyuldu. Kızıldeniz'de açılan kupkuru yoldan Müslümanlar karşı tarafa geçtiler. Sina Yarımadası'na ulaştılar. Firavun tüm ordularıyla birlikte su içerisinde yok oldu, geberdi, gitti. Kimdir galip olan? Allah mı yoksa başkaları mı? Teknolojisi üstün olanlar mı galip yoksa başkaları mı? Kimdir galip olan? Allah'tır. Allah'ın gücüne hiçbir güç erişemez. Allah'ın gücü ve kuvveti sayesinde hiçbir güç onun karşısında duramaz. Evet, Lut kavmine geliyor. Lut kavmi yeryüzünde o güne kadar yapılmayan bir bozuk işi yapmıştı. Homoseksüellik, oğlancılık. Rabbimiz o toplumu yerin dibine batırdı. Üzerlerine de gökten pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdı. Kimdir galip olan? Lut toplumu mu? Allah mı? Öyleyse gelin Allah'ın gücü karşısında aciz olduğumuzu bilin ve Allah'ın sistemine göre, şeriatına göre, anayasasına göre, gönderdiği kitaba ve peygambere göre yaşayın. Yolumuzu Allah'la, kitapla bulun ki doğru yolda olanlardan olasınız. Değilse Allah korusun, şirke düşerseniz Allah şirki affetmiyor. Onun dışındaki günahlarımızı affediyor. Leyin eşrakte le yahbetan ne amelük ediyor bir başka ayette. Şirke düşersem tüm amellerim boşa gider diyor. Öyleyse şirke düşmeden Allah'ın emrini dinlemeye devam edelim. Onun dışında yapacağımız hiçbir şey yoktur. Evet, bugünkü dersimiz de burada bitmiş oldu. Enbiya suresinin 25. ayet-i kerimesiyle 44. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Enbiya suremizin 45. ayetinden konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.